bana. Naam, matumaini yangu ni kwamba ujambo ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo jijini Bujumbura na vitongoji vyake. Tunasikika kupitia masafa ya 89.7 na nyinyi ambao mnatupata mkiwa huko mikoani, bila shaka moja kwa moja ni kupitia 101, ugenini ni kupitia tovuti yetu maridadi ambayo ni www.isanganiro.org. Huu ukiwa ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muktasari wake. Mshutumiwa biashara ya haramu ya kusafirisha wanadamu anapopatikana na hatia huwa kiadibiwa kifungo gerezani kati ya miaka 5 hadi 10 na kulipa faini kati ya 100,000 hadi 200,000 sarafu za Burundi. Wawakilishi wa benki BSB tawi la mkoa wa Gitega wanalalamika kuwa benki hiyo miundombinu iko katika hali hafifu, wakitolea wito viongozi wa benki hiyo kukarabati miundombinu hiyo. Na miti ya aina ya mianzi zaidi ya 17,000 ndiyo inaopandikizwa kando na kingo za mto Kanyaru unaopatikana tarafa la Nyamurenza mkoani Ngozi. Gavana wa mkoa wa Ngozi anaeleza kuridhishwa na kazi hizo za kulinda mazingira. Na ugenini tutamulikia nchini DRC ambapo makundi ya kubebea silaha yanaendelea kuzorotesha usalama wa wananchi, na tutakujuza mkutano ulioendeshwa kati ya baraza la amani tawi la bara Afrika ulioendeshwa Alhamisi kupitia mtindo wa video. Kuna hayo bila shaka na mengineo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Upande wa upili B Serafine Hakizimana ndiye fundi mitambo. Karibuni Isanganiro. Habari kamili. Mshutumiwa wa biashara haramu ya usafirishaji wa binadamu anapopatikana na hatia huwa akiadibiwa kifungo gerezani kati ya miaka 3 hadi 10 na kulipa faini kati ya 100,000 hadi 200,000 sarafu za Burundi. Hayo yako katika tangazo lililotolewa na shirika la ONRCT la kupambana dhidi ya usafirishaji haramu ya biashara ya binadamu. Na hapo ni baada ya kukamatwa watu watatu waliokuwa wakisafirishwa nchini Tanzania kinyume na sheria. Wakili Prime Mbarubukeye, mwenyekiti wa shirika hilo, anaeleza kuwa shirika hilo anaeleza kuwa sheria hiyo inawalenga hata madereva wanaojihusisha na biashara hiyo ya kusafirisha binadamu. Tumusikilize anatafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na Omer Nduwayo. Gushiraho ibintu byose bikenewe kugira ngo ni kutayarisha vitu vyote vilivyo mahitaji ili Warundi waweze kutumika muda mrefu uwezekanao, na ikiwezekana watumike masaa 24 kwa 24 kama ilivyo kwa mataifa mengine. La pili ni kutoa ajira inayowataka baadhi ya waajiriwa kutumika mchana na wengine usiku, ili iwezekane kwa vijana wasio na ajira kutumika na kuajiriwa kwa wingi. Hii inaweza kusaidia pia vijana wabunifu kikazi na wawekezaji kwa maendeleo binafsi wasaidiwe kwa namna hiyo, ambayo mahitaji yote yanakuwa tayari na kuwaruhusu kutumika muda mrefu na kujiendeleza, kwani kazi zipo nyingi tu humu nchini Burundi. Wasije wakategemea misaada kutoka nje na kuchochea dhana ya kutafutia kazi nje ya nchi. Kwa hilo tunasemea pia shule za msingi na shule za sekondari, ili serikali iunde kantini za mlo kwa wanafunzi. Hilo nalo linaweza kusaidia kipindi hiki ambacho njaa imekuwa sugu kwa baadhi ya familia nchini Burundi na kusababisha wanafunzi kutosoma vizuri, huku wengine wakisusia masomo. Kantini zinaweza kuhimiza wanafunzi kufuata masomo vizuri. Tunavitaka vyombo husika kuwa makini, hasa vipindi vya sikukuu na weekend, kwani imedhihirika kuwa watu hao wanaofanya trafiki za bin Adam hujitayarisha katika vipindi hivyo ili watoe watu hao na kuwafanyia trafiki bila mshindani ama wasiwasi, na kuweza kufanya hayo kirahisi. aliyekuwa kisikika ni Prime Mbarubukeye ambaye ni mwenyekiti wa shirika la ONLTC linalojihusisha na kupambana na biashara ya kusafirisha binadamu. Msuluhishi wa Warundi anatolea wito askari polisi kutojihusisha na majukumu yasiyowahusu na kuwanyanyasa wananchi kwa kuwaomba ruhusa, bali wajihusishe vilivyo kwa kusaidia kutatua migogoro ya kijamii. Msuluhishi Edouard Nduwimana aliatamka hayo Alhamisi hii akiwa mkoani Kirundo katika mkutano alioendesha na viongozi wa taasisi za askari polisi ili wawajuze mbinu za namna ya kusaidia kutatua mizozo inayojitokeza katika jamii. Habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Kirundo, Ablaha Safari. Tunaposalia huko kaskazini mwa Burundi ni kwamba miti ya aina ya mianzi zaidi ya 17,000 ndiyo inayopandikizwa kando na kingo za mto Kanyaru unaopatikana tarafa la Nyamurenza mkoani Ngozi. Gavana wa mkoa wa Ngozi anaeleza kuridhishwa na kazi hizo za kulinda mazingira na mabonde kwa sababu hapo awali kulikuwa kukishuhudiwa hali ya mafuriko hususan mvua inaponyesha. Epipode Baranyikwa aliyatamka hayo Alhamisi hii katika sherehe za kukabidhi raia wa tarafa hiyo la Nyamurenza kiongozi wa tarafa hiyo mpya. Habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Ngozi, hapa studioni inasomwa na Lomiwarde niyo yabivuze. Miti hiyo aina ya mnyanzi inayopandikizwa sasa hivi iliyoteshwa katika vitaru vilivyopo kwenye kijiji Nyamikenge na Matyazo tarafani Nyamurenza. Miche 7213 ilikuzwa kwenye kijiji Nyamikenge, huku mingine 9826 ikioteshwa eneo la Matyazo. Miti hiyo 10739 itapandikizwa kwenye urefu wa kilometa 36 katika mwambao wa mto Kanyaru tarafani Nyamurenza. Upandikizaji huo utasaidia kukinga mabonde dhidi ya mafuriko yanayosababishwa na mto huo kwenye ardhi ya Burundi, ikiezwa kwamba nchini Rwanda tayari wamehifadhi ngome yao. Akikabidhi rasmi katibu tarafa mpya kwa wakazi wa tarafa Nyamurenza, gavana mkoa wa Ngozi amemshukuru mbunge mzalendo wa tarafa hiyo aliyeanzisha mradi huo wa kuhifadhi mazingira. Ipipode Baranyikwa anamuomba kusaidia tarafa za Marangara, Mumba pamoja na Busiga zinazopakana na mto huo kupata aina ya miti hiyo kwa lengo la kulinda mashamba yanayopatikana katika pwani yake. Shukrani Lomiwalde ni wabivuze. Baada ya mapumziko madogo, tutaangazia sekta ya elimu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Imetimia ni saa 7:27 saa ya Afrika ya Kati, ikiwa ni 8:27 saa ya Afrika Mashariki. Ni kukumbushe kwamba hii unayotega sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro, ambapo tunakuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Idadi ya wanafunzi wanaohudhuria visomo nchini Burundi inafikia hatua ya kuridhisha iwapo tatizo hazikosi. Hayo ni matamshi yake Scholastike Mengekereze, mfanyakazi katika ofisi husika na utafiti katika Wizara ya Elimu. Kiongozi huo anaeleza kwamba idadi kubwa ya wanafunzi inayoshuhudiwa katika baadhi ya shule za msingi na sekondari ni kutokana na sheria dhidi ya elimu zisizoendana na muda. Scholastike Mengekereze ameyatamka hayo Ijumaa hii katika warsha yenye lengo la kuhamasisha vijana ili wajihusishe na visomo. Na katika ukurasa wa kijamii kwamba wanashirika wa benki BCB tawi la mkoa wa Gitega wanawataka viongozi wa benki hiyo kupanua majengo ya maeneo kunakoendeshewa kazi. Hayo waliyatamka Alhamisi katika mkutano alioendesha naibu kiongozi wa benki BCB tawi la mkoa wa Gitega katika wafuasi wa tawi hilo mkoani Gitega. Kanu Ogunu aliwatuliza nyoyo wanashirika hao, akidadisi kuwa siku zijazo wana mpango wa kukarabati benki hiyo na kuongezea idadi ya vifaa. Habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Gitega, hapa studioni inasomwa na Omer Nduwayo. Katika warsha hiyo, wawekezaji wa benki BCB mkoani Gitega walidai kuwa jengo la benki hiyo mjini Gitega linatakiwa kupanuliwa na kupenda kuajiri wafanyakazi wengine kisa benki na wateja wengi. Aidha, wawekezaji walitetea mji wa Gitega kupendekezwa kuwa makao makuu ya nchi kisiasa na kudai mji huo kupiga hatua, ndipo kutaka majengo ya benki hiyo kupanuliwa bila kusahau kuongezwa kwa wafanyakazi ili huduma zifanyike kwa wepesi zaidi. Hivyo, makamu wa kiongozi mkuu wa benki BCB, Kami Ogudedi, hakatai madai hayo na kubaini kuanza kazi za upanuaji wa majengo ya benki yao kwa mantiki ya mji wa Gitega kufanywa makao makuu. Ameeleza kuwa tayari kufanya mabadiliko ya tawi hilo la benki, ambapo kutapatikana hata sehemu ya kupokelea wageni watawala. Makamu huyo wa kiongozi alipata pia fursa ya kutambulisha kiongozi aliyeteuliwa ili kuratibu kazi za matawi ya benki hiyo katika mikoa sita na mteule wa kuongoza tawi hilo la Gitega. Habari za kimataifa. Na tuitimisha taarifa hii ya habari tukiangazia anga za kimataifa, ambapo tutaanzia nchini DRC, ambapo karibu makundi sabini yanayobebelea silaha ya saini makubaliano ya kusitisha mapigano Kivu Kusini. Nchini Kenya, huduma za umma za zorota baada ya ufadhili wa kaunti za kuzuia, na AU yaweka shinikizo kwa mali kwa uteuzi wa raia kuongoza kipindi cha mpito. Mengi zaidi na habari za kimataifa tunaungana naye B Aporoni Dusabi. Wawakilishi wa makundi sabini yenye silaha waliokuwa wanakutana tangu Jumatatu hadi Jumatano wiki hii huko Muruhesa katika eneo la Kabare karibu na mji wa Bukavu katika mkoa wa Kivu Kusini wametia saini kwenye mkataba wa kusitisha mapigano muungano wa makundi ya maimai uitwao Biloze Bishambuke unaopiga kambi pia katika eneo la Fizi umefutilia mbali tuhuma hizo. Kuongezeka kwa makundi yenye silaha kunachangia kwa kuzorota kwa hali ya usalama katika mkoa wa Kivu Kusini kutoka makundi 38 mwezi Desemba na kufikia leo makundi karibu sabini, hasa kwa sababu ya mgawanyiko kutokana na malumbano ya ndani. Kenya imeingia katika mgogoro wa kisiasa ambao unatishia kugeuka haraka kuwa mgogoro wa kijamii. Kulingana na katiba ya mwaka 2010, nchi hiyo imegawanyika katika kaunti 47 ambazo zinapaswa kupokea 15% ya mapato ya serikali. Siku ya Jumanne, Rais Kenyatta alitoa nyongeza ya dola milioni 460 kwa kaunti zilizo adhibiwa, lakini maseneta bado hawajaweza kufikia makubaliano. Wakati huo huo, nchi imetumbukiwa katika mgogoro. Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika limeendelea na kuweka shinikizo kwa viongozi wa kijeshi wanaoshikilia madaraka nchini Mali kwa minajili ya kumteua raia watakaoongoza nchi hiyo kama rais na waziri wake mkuu katika kipindi cha mpito. Baraza hilo la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika lilikutana katika mkutano wa njia ya video Alhamisi Septemba 17 kama ECOWAS Jumanne wiki hii. Umoja wa Afrika unaendelea kudai kwamba kipindi cha mpito nchini Mali kinapaswa kuongozwa na raia. Rais wa Baraza la Amani na Usalama na Umoja wa Afrika Ismael Tergui amebaini kwamba viongozi wa kijeshi wanaoshikilia madaraka wanapaswa kufanya uteuzi wa raia ambaye atakuwa kama rais wa nchi hiyo kwa kipindi cha mpito na kuheshimu katiba ya nchi. Agosti 19, Umoja wa Afrika ulisimamisha Mali kwenye kuwa mwanachama wa umoja huo baada tu ya mapinduzi. Shukrani Aproni Tusabe. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, taarifa hii katika lugha ya Kiswahili haina la ziada. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji ambaye umejiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo B Serafina Kizimana aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie pale pote ulipo. Nimshukuru pia msimamizi wa taarifa hii Etienne Mani Lakiza. Langu jina ni Jamal Rivianenge na Kumana. Tukutane hapo saa 11 kunapo majaliwa.